सीधी बात सरल बात है, किसी को बुरा न समझना। देखो मार्मिक बात है, ये सब परमात्मा के अंश है। ममेव वांशो जीव रूपे जीव भूत सनातन, जीव मात्र ने ये सब परमात्मा का अंश है। उनमें भी जो मनुष्य है ये विशेष प्यारे है भगवान को। मनुष्य के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं है, ऐसा देवता भी नहीं है और पशु पक्षी भी नहीं है और नारी जीव भी नहीं है। जितने मनुष्य प्यारे हैं ये नजीक है परमात्मा ज्ञान तो सभी है। सांप बिच्छू क्रूर से क्रूर जंतु भी परमात्मा का ही अंश है, परंतु मनुष्य मात्र है वे सब मुक्ति के अधिकारी है। मनुष्य दो बनाए भगवान ने जो अपना कल्याण कर सके, और कल्याण वे कर सके जो अच्छे होते हैं वही कल्याण करेंगे। इस वास्ते मनुष्य को किसी को भी बुरा न समझना, अपने भाइयों के भीतर एक बात बैठ जानी चाहिए कि वास्तव में बुरा कोई नहीं है। पक्की बात है कि सबके लिए बुरा कैसे हो सकता है, माँ के लिए, बाप के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, भुजाओं के लिए, अपने भतीजों के लिए, सबके लिए कोई बुरा हो सकता है? सबके बुरा हो नहीं सकता, सबके लिए भला हो सकता है, सबके लिए भला हो सकता है। ये बात समझदारी है और समझने की है, सब उदाहरण करने की है। कोई भी सर्वथा बुरा हो सकता नहीं और भला हो सकता है, सबके लिए सदा के लिए नित्य निरंतर रहने के लिए बुरा नहीं और भला हो सकता है। तो कोई भी बुरा है नहीं, हमारे लिए हो सकता है, स्वभाव के कारण से हमने कोई उनके विपरीत आचरण किया है तो हमारे विपरीत हो जाए तो बुरा है, पर बुरा है नहीं। वो एक विचार करना चाहिए शांति से कि मेरे लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि हमने कोई गलती करी है, गलती करी तो हमारे पर उसने रीस कर दी, अथवा से हमारे बुरा कर दिया, तो बुरा मेरे लिए हो सकता है? सबके लिए बुरा कैसे हो जाएगा? वो सर्वथा बुरा कैसे हो जाएगा? वो ही नहीं सोता। परमात्मा का अंश है, ममेव वांशो जीव लोक है जीव भूत सनातन, इस वास्ते वो कोई भी बुरा है ऐसी स्थापना नहीं करनी दूसरे में, या ना अपने में करनी मैं बुरा हूं। सर्वथा बुरा कैसे हो सकता है? सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है। ये विचार करो, सर्वथा बुरा कोई हो सकता नहीं, बुरा नहीं है, किसी के लिए बुरा नहीं है, कभी बुरा नहीं है, सब सदा के लिए सबके लिए कोई बुरा है ही नहीं। हमारे लिए कोई बात होगी किसी तरह से नहीं, पर वो बुरा है ऐसी बात नहीं है, ये बात है ही नहीं। भला सबके लिए हो सकता है, संत हो जाए, महात्मा हो जाए, वो क्रूर से क्रूर के लिए भला है, उसके लिए भलाई ही होगी, बुराई नहीं होगी। तो बुरा कोई हो सकता नहीं, इस वास्ते ये पहले बात है एक नंबर की, ये धारणा करनी चाहिए कोई भी बुरा है ऐसा भाव समझे नहीं, बिल्कुल हृदय में ऐसी धारणा कर ले कि कोई बुरा है नहीं। मेरे लिए बुराई करी तो कभी कर दी किसी कारण से, और सदा मेरे लिए बुरा कैसे हो जाएगा? सदा वो बुरा मेरे लिए कैसे रह सकता है? रह नहीं सकता। भला हो सकता है, सर्वदा भला हो सकता है, क्यों भला है? परमात्मा का अंश है, सब जीव सब मात्र जीव है, वे भले हो सकते हैं, जिसे मनुष्य तो भले हुए ही। तो एक बात तो यह समझनी चाहिए, इस बात से बुरा किसी का चाहना नहीं चाहिए, कभी भी भूल गए भाई, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। बुरा होने पर भी बुरा चाहना नहीं चाहिए उसका, ये बुरा हो जाए, इसका नाश हो जाए, इसका ऐसे हो जाए, ऐसी भावना करनी करनी चाहिए। ये भावना करने से उसको तो बुरा हो नहीं और अपने में बुराई आ ही जाएगी, ये निश्चय समझो। किसी का बुरा चाहेंगे तो अपने में बुराई आ ही जाएगी। वो अधिक है सही नहीं, हम किसी बुरा हो जाए, इसका नाश हो जाए, इसका खत्म हो जाए, इसी को चीज न रहे, ये ऐसा हो जाए, ऐसी भावना अगर हम करेंगे तो हमारा बुरा होगा। उसे तो कबू कर्म आ गया, पूरा होने न मारा तो हो जाएगा, नहीं तो आप दाग कर दो, कभी नहीं हुआ। एक है बुरा चाहने से हो जाए तो चोर और डाकू है ये आदमी को बचने ही नहीं रहेंगे, सबूत उठ लेंगे। इस वास्ते कोई दूसरे की भावना से बुरा हो जाए ये बात है ही नहीं, तो बुरा है और एक बुरा भाव बुरा हो जाए, एक बुरा मैं कर दूं, नाश कर दूं उसका, ये तीन बात अपने दृष्टि उठा देनी चाहिए। अगर आप सत्संगी हो, आप चाहते हो कि हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो, ऐसा अगर विचार है आपका मन में, तो ये विचार तो जो अपने पूज्य है, अपने आदरण है, अपना अच्छा समझते हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई साधु है, कोई संत है, अपने गुरुजन है, कभी ये ना इंसान से ही बुरा है, कभी कभी वो बुरा है और उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा कर दूं, ये तीन बात तो कभी नहीं करनी चाहिए। सभी के लिए शांति चाहिए, कितना ही बुरा हो जाए, कैसे ही हो जाए, तो शब्द बुरा हो ही नहीं सकता, हो ही सही नहीं सकता। एक बात, दूसरी बात, उसको बुरा मानने का हमारा क्या अधिकार है? कोई भगवान ने अधिकार दिया है? कोई राज ने अधिकार दिया है? किसी ने हमारे को अधिकार दिया है? किसी को बुरा मानने का अधिकार दिया है क्या? हमारा अधिकार ही नहीं है, किसी को बुरा मानने का अधिकार ही नहीं है। किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, हमारा कितना ही बुरा करे, वो बुरा है और उसको बुरा हो जाए और मैं बुरा कर दूं, ये तीन बातें सार सर्वथा स्वरूप है, तो इसे क्या होगा? एक बात कहते हैं बढ़िया बढ़िया, ध्यान देना, वो बुरा नहीं रह सकता। इसके ये भाव है, कोई बुरा है, कोई बुराई करता है अथवा बुराई की है, वो बुरा है, ऐसा भाव जिसके नहीं होगा वो आदमी भला हो जाएगा कि नहीं, आप सोचो। ना तो बुराई भाव है, ना वो बुराई करता है, ना बुराई कर रहा है, ना हमने देखा है बुराई, तो उस बुराई हम नहीं करेंगे, तो हम तो भले हो ही जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। किसी को बुराई नहीं समझे देंगे, किसी को बुराई करेंगे नहीं, किसी को चाहेंगे नहीं, तो हम बुरे कैसे देंगे? खूब से बचा करो, बड़ी गंभीर और बड़ी शांति, बड़ी आनंद की बात है। कैसा ही कैसा ही हो, बीते से बुरा अपना हृदय से हटा देना, वो हटाते ही हम भले हो जाएंगे। फिर हमें भले होना है, हमें भला आदमी बनना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, परमात्मा को प्यारा होना है, तो होना कर्म है। सर्वधर्म पूरे निकल जाए तो कब निकल जाएंगे? ना हमारे को ना दूसरे को पूरा कायम न करें तो बड़े भले हो जाएंगे। तो हमने भले होने के लिए क्या किया? भलाई करनी नहीं पड़ी, रुपया लगाना नहीं पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई हमारे प्रशंसा नहीं कर पड़ा, मुफ्त भले हो गए, मुफ्त भले हो गए। बुराई हमें किसी ने मानी नहीं किसी को ही, तो हम मुफ्त में ही भले आदमी हो गए, तो हम तो भले हो ही गए। अब कोई बुरा माने, कोई भला माने, कोई अच्छा माने, कोई बुरा माने, क्यों सही माने, हम तो बुरे हो ही गए। हम किसी का बुरा चाहते नहीं, किसी का बुरा करते नहीं, किसी को बुरा मानते ही नहीं, तो हम भले हम बुरे कैसे हो जाए बताओ। हमारे तीन बात आएगी कि किसी का बुरा चाहते नहीं, किसी को बुरा मानते ही नहीं, कितना ही अमन करे हमारे, कितना करे हम बुरा मानते नहीं, तो हम तो बदले हो ही जाएंगे कि नहीं, शंका तो बोलो। तो हम भले हो जाए इसलिए कितनी जरूरत है, बहुत जरूरत है, पर इतनी जरूरत है केवल बुरा नाम से भले हो जाएंगे। एक मार्मिक बात है कि भले हम सब हैं भीतर से, परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा सबके लिए भला है। हम सर्वभूतानां ज्ञात्वानां शान्तिमिच्छति, परमात्मा को अच्छा जानने से शांति मिल जाती है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं स्मृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति, परमात्मा को ऐसा मानने से शांति मिल जाती है। तो परमात्मा सबके लिए दयालु है, परम दयालु है सबके लिए। तो कैसी बढ़िया बात है, हम भले हो जाएंगे, हमें भला बनना है, बात दूसरे गलत है नहीं। खास चीज क्या है, खास चीज हमें भला बनना है। कोई हमारा कितना ही बुरा करे, हमें भला रहना है, हमें बुरा नहीं बनना है, हमें अपना कल्याण करना है, अपना मुक्ति करना है, अपने अपना कल्याण करना है। तो कल्याण पूरे कैसे होगा, तो अपने में बुराई नहीं करना है और ना तो उसमें बुराई पाए काम करना है। इतने बात से हम भले हो जाते हैं, और बुरा कैसे रहेंगे। हम किसी को बुरा समझते नहीं, कहीं बुरा चाहते नहीं, कैसे बुराई करते नहीं, तो हम बुरे कैसे रहेंगे। हम कैसे बुरे कैसे नहीं बोलो, किसी के भी बुरा चाहेंगे तो बुरे हो जाएंगे, किसी के बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा हो जाए ऐसी भावना ही नहीं करते, किसी का बुरा हो जाए ऐसा भावना ही नहीं, तो किसी बुरे करते ही नहीं, तो हम भले हो ही गए। बहुत सुगम बात है ये, संपूर्ण भलाई की जड़ असली भला हो जाना है और हम भले हो गए। बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात, पक्की बात है। आज ही बुरे हो जाए, आज भले हो जाए, इतनी पक्की बात है, इतनी शांति की बात है। आज ही भले हो गए, सबके सब हम भले हो गए। हमारे मन में किसी के प्रति बुरा भाव ही नहीं, गुरुओं के प्रति बुरा भाव, बड़ों के प्रति बुरा भाव, आदरणीयों के प्रति बुरा। हमारे तो हम बहुत बुरे हो गए, बहुत बुरे हो गए, हमारा कल्याण बंद हो जाएगा, हमारा कितना नुकसान, उसका नुकसान, उनका नुकसान नहीं होगा, उनका तो कोई कर्म खराब आ गए तो उनका नुकसान होगा, तो उनका नुकसान नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, यार हमारा नुकसान जरूर शुरू हो जाएगा। इस वास्ते हृदय से बुराई छोड़ देनी चाहिए। वे कितना ही बुरा हो, हम बुरा मांगने तो हम बुरे हो जाएंगे, यार हम बुरे नहीं मांगे तो हम तो बुरे होंगे ही नहीं, तो कितना ही बुरा रहे। भले आदमी होने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, कितना दान पुण्य करना पड़ता है, सभी से भलाई करनी पड़ी है, और केवल बुरे ही न करने बुरे हो जाएंगे, बोलो कैसे बुरे रहेंगे। किसी की बुरा चाहते नहीं, किसी का बुरा बोल करते नहीं, और किसी को बुरा मानते नहीं, हम कैसे बुरे होंगे, हम बुरे हो ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी अच्छी बात है। किसी को बुरा मान दिया तो वो बुरा उसे तो होगा कि नहीं होगा, हम तो बुरे हो ही गए, किसी बुरा से भला होगा, अच्छा नहीं है, ऐसा मान लिया हम तो बुरे हो गए, मूड से बुरे हो गए, कल्याण हो नहीं सकता हमारा। तो भला भी बनने के लिए बुरा ही छोड़ना है, छोड़ने में उसे पैसा नहीं देता, ना उसे करना पड़ता है, ना पैसा लगता, ना उद्योग करना पड़ता, ना कुछ करना पड़ता, केवल एक बुरा नहीं माने किसी को, किसी को भी बुरा न माने, कभी भी बुरा न माने, किसी अवस्था में बुरा नहीं है, कोई ऐसा मानेगा तो भले नहीं हो जाएगा, क्या होगा बताओ। कितनी सुगम बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, किसी को बुरा न मानना, अपने भला हो गए, अपने भले हो गए तो मत कल्याण हो ही जाएगा, दूसरी दुनिया में मत मत हो कल्याण कल्याण हो जाएगा। हम कहीं कहीं बुरे नहीं जाएंगे। कर्मियों की सबसे सुगम बात, सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे उत्तम बात है ये कर्मयोग, जिसको कहते हैं कर्मयोग से कल्याण हो जाए। योगास्था योग लगता मैं प्रोता श्रेणा अपना कल्याण चाहने वाले के लिए कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग तीन श्रेष्ठ है। तीन में कर्मयोग पहला, फिर भक्ति योग है, पीछे ज्ञान योग है, पीछे भक्ति योग है। तो सबसे पहले कर्मयोग है, उसमें पहला आदमी मरना तो भला देते हैं, मरना किसी को बुरा न समझे, किसी को बुरा न चाहे, किसी को बुरा न करे, बस करना नहीं बुरा, अपने कल्याण करना है। अपने कल्याण के लिए इतनी जल्दी आप आते हो, किराया लगता है किसी लगे, किसी का किराया तो लगता ही है, खर्चा होता है किसी का, आपका हो तो अपना हो दूसरों का हो, खर्चा लगता है। तो इसमें आते हैं तो लाभ उठाना चाहिए ना, लाभ ये बढ़िया है कि वो बुरा नहीं, अपने को बुरा कर, अपना बुरा हो गया, अब कोई बुरा रहे तो अपने लोग अपने क्या करें, अपने तो बुरा न रहे भाई, वो बुरा न रहे अपने हृदय से ये परमात्मा से प्रार्थना ही, हे भगवान कोई भी बुरा न रहे संसार में, तो हम तो भले हो ही जाएंगे, केवल बुराई छोड़ने से भले हो जाएंगे। भलाई के लिए कोई पैसा लगाना नहीं पड़ता है, उद्योग बनाना नहीं पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, भले हो जाएंगे, अरे भले हो जाएंगे कल्याण ही हो, और क्या रहा, सर्वथा भला हुआ कल्याण हुआ। कितनी शुभ बात है, पता नहीं लोगों को, नहीं तो बहुत बढ़िया बात है, एकदम हृदय से किसी को बुला दें, कोई हो कैसे ही हो अपने में ही समझे, बताओ हमारे बुरा समझने से क्या फायदा, नुकसान के सिवाय फायदा कोई तरह का नहीं, किसी तरह का नहीं है, किसी को बुरा समझ रहेगा नुकसान मेरा भाई, हमारा नुकसान उसका नुकसान नहीं, हमारा नुकसान है मेरा भाई। इस वास्ते किसी को बुरा न समझना और किसी को बुरा न चाहना और किसी को बुरा न करना, तीन बात। अरे बुराई सुने भी नहीं, बुराई कहे भी नहीं, तो और बार पांच बात हो जाए, मैं तीन बात काम हो जाएगा, तीन बात में काम हो जाता है। इतनी बढ़िया बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है, क्यों बुराई करें, कहें क्यों, खराबी क्यों करें, खराबी बात चले तो खराब ही होता, जब वायुमंडल खराब होगा दूसरा खराब होगा, हम खराब हो गए क्या फायदा, फायदा क्या दे, कोई भी फायदा कोई तरह का नहीं फायदा, कितनी बढ़िया बात है। इस वास्ते कोई बुराई नहीं है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, साकी जैसी भावना तैसो ही पर हो, सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप है सभी, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना कैसे हुई फल हो, तो फल वैसे भी हो तो फल बढ़िया ही रहे, घटिया क्यों लेना अपना फल, सत्संग अपने को मिल गया फिर अपने क्या चाहिए, ये सब बढ़िया का चीज चाहिए, बढ़िया से बढ़िया बात, अरे कुछ करना नहीं, बोले कैसे पैसा खर्च हुए, क्या जोर पड़े, क्या पसंदा हुए, क्या काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे कोई बुरा नहीं है, बस इतने भले से भला हो गया, भला होने के लिए हमें क्या करना पड़ा, क्या खर्चा करना पड़ा, क्या उद्योग करना पड़ा, क्या परिश्रम करना पड़ा, मेरा श्रम स्वतः स्वतः सब फिर हो गए थे, फिर हो गए एकदम, तो हम भले भले हो गए, भला होने के लिए सत्संग करते हो और क्या करते होता है, सत्संग का तात्पर्य क्या कि हम भले हो जाए, हमारे में बुराई न रहे। ये तीन बात में बड़े भरोसे हो, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न सहना, किसी का बुरा न करना। ये बात पक्की हो गई उम्र में, उम्र भर में पक्की बात, तो वो सब भरे हो जाएंगे, अच्छे भले हो ही जाएंगे। वो भले किसी कितने बुरे रहने नहीं रहे, उसी मर्जी अपने उस उम्र में जो माना बुरा जो बन ली उसे न रहे तो अच्छी बुरी भलाई और अच्छी बात। अपना तो भले हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे, संदेह नहीं है इसमें। और भला उदा कल्याण हो जाएगा, संदेह नहीं है। इस वास्ते किसी को भी कभी भी बुरा न समझना, ये बड़ी श्रेष्ठ उत्तम बात है, बड़ी सीधी बात है, सरल बात है, श्रेष्ठ बात है। कोई बुरा नहीं हमारे में, सब जगह स्वरूप हो जाए, आनंद रूप हो जाए, आनंद आनंद चले, मुफ्त में क्यों रूप हुआ मुफ्त में, यो आदमी अच्छा नहीं, यो आदमी अच्छा। अरे मुफ्त है माँ क्यों रूप हुआ, हम रूप बड़े बड़े ऐसी बढ़िया चीज है। ऐसी हमारी दृष्टि में कोई बुरा नहीं है, सब नहीं ईश्वर रूप है। यो माम पश्चिम सर्वत्र सर्वं सर्वमय पश्यति, यो माम पश्चिम सब जगह प्रभु देखे, प्रभु समझे, प्रभु सब में, सब में व्यापक है, भगवान सब में व्यापक है। ऊपर दोष को आया तो ऊपर से आया है, सब भगवान तो सब में है, तो भगवान को देख लिया उसने, ऐसा समझ है, सब कुछ भला हो गया, तो कोई बुरा नहीं है, निश्चित बात है। नहीं समझ रही तो भला बुरा नहीं, कोई जागे जैसे भावना तैसे विकास तो भला हो गया। निरंतर नारायण नारायण नारायण नारायण। भले पढ़ने के लिए कुछ खर्च नहीं करेंगे, उसमें दो नहीं बना पड़ा, आप सब भले हो गए। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 27 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सुरसागर जोधपुर में हुआ। राम।